Толькі тут Юрас нібы апрытомню, гледзячы ў зямлю, сказаў: «Даруйце, ніхто з вас не ведае, як гэта цяжка, калі цябе не разумее ніхто. Тут і звар'яцець нядоўга», і дадаў са змрочнай усмешкай: «Заўтра пайду і павешу генеральнага камісарыя, або злаўчуся і всю святую царкву. Мне можна. Я цяпер як вар'ят, святы, як яго там, гальяш з медведямі на бязлюдным востраве». «Кінь, мілы», — упершыню паспагадала Магдаліна, — «як ты жыць будзеш?» «А як жыву? Маўчы, Магдзя». «Ну добра, но ёсць злыя пастары, злыя законнікі». І тут раптам Христос узвіўся: «Ёсць! Ты добрых сярод іх пашукай, дзе яны? Смурод суцэльны, усе справы іхнія запалохалі, загадзілі. Вы тут сядзелі, а я надпісы на помніках чытаў. Я іх да смерці не забуду. Няма даравання зямлі, дзе нават пра нябожчыкаў так пішуць, пра тых, пра каго хлусіць нельга. І пісалі, і хвастом круцілі, і ўсё адно кімсьці знішчана вёска. Могілкі!» Ён не ведаў, што вёску сапраўды знішчылі за ярасць і непакорлівасць, а месца аддалі праклёну, што абрабавалі нават клады, што нават на могілках разбілі все звычайныя пліты. Але ён і ведаў гэта пад свядомай упэўненасцю душы, і рука ягоная торкала ў помнікі. Так на дух чалавечы замахнуліся, што перад імі і ў смерці баяцца трусікі. Ён стаў на магілу і прачытаў: «Дзеля Бога вялікага чакаю, жыццё слаўленню ягонаму аддаўшы, не пісаў я канонамі незацверджаных непадобных ікон». Цяпер ён з ярасцю папіхаў нагою другую пліту. «Не быў я арыянінам, ані багамілам, ані ў іншай ніякай ерасі не быў. Сплю спакойна». Ён пхнул ногою збутвелы крыж. «Он, дзеці пастараліся. Тата, заўсёды ты быў з ісціным Богам, верыў у яго, літасцівага, пакорлівы, быў намеснікам яго і ўладдзя. А ерасць ненавідзеў чыстай душою сваёю. Спі спакойна». І Христос выскаліў зубы, як ваўкалак: «Ён спіць спакойна! А вось пад якой спаленай хатай, пад якой з іх, у якім попеле спяць вашы костачкі? Ды што ж гэта за быдла? Ды колькі ж разумным людзям вучыць вас, каб былі вы не чарвякамі, а людзьмі?» Шкаляр затрос кулакамі ў паветры: «Законнікі, кажаш? Паны? Тысячаначальнікі кепскія? Брэшаш? Не яны смярдзяць. Справа смярдзіць, справа іхняя ў шкоду чалавеку і зямлі. Не чалавек вінен, кодла! Рот лукавы і любадзейны, сляпыя правадыры сляпых, дрэва па пладах пазнаюць. Як жа яны могуць гаварыць добрае, будучы злы?» «Ціха!» – сказаў раптам Фома. «Чуеце?» Запанавала маўчанне. Усіх уразілі не столькі словы шляхціца, колькі ягоны выгляд, насцярожаны, увесь нібы напяты, з прыхаванай трывогай у вачах. «Ціха, чуеце?» Вогнішча амаль дагарэла, цемра насоўвалася на маленькую лагчынку, і ў гэтай цемры недзе ўнізе, у лесе, на подступах да вялікай лагчыны, яны пачулі нейкі дзіўны, трывожны шолах, Нейкія рытмічныя ціхія гукі ідуць, сказаў Тумаш. І сапраўды, гэта было падобна на прыглушаныя слізготныя крокі дзясяткаў маленькіх ног, сярод якіх часам выдзяляліся цяжкія, нібы ішла вялікая жывёла. Набліжалася нібыта нешта шматногае, і яно ці грузна ступала па зямлі і моху, ці скакала, ці гучна наступала на карэнні, ціхі пошчак, нібы ад буслінай дзюбы, часам гучаў змроку нейкія пагрозлівыя ўздыхі. «Хто гэта?» – спытаў Сымон. «Або што гэта?» «Ціха!» – сказаў Тумаш. Глухі бы з-пад зямлі раздаўся раптам нейкі прызыў, а можа маленне, і сціхнуў. Зноў паўтарыўся. І нечакана ў адказ на яго прагучаў нечуванай сілы голас, ад якога ў нявольных сведкаў пабег па спінах мароз. «Хто там кліча мяне?» Біўся ў вялікай лагчыне голас. «Оу!» Праспявалі цемры галасы. «Хто не баіцца праклятага Богам і слугамі яго месца?» «Слабыя!» Прастагнаў нечы голас у адказ. «Чаму слабыя не баяцца зямлі, ад якой адступіўся Бог?» Бразгаў пачварны голас. «Бо выракаюцца, бо хочуць быць моцнымі. Хто жыве на пустой зямлі? Ніхто. Хто пануе над ёй? Ты. Чаго хочаце вы? Быць і тваімі, мана. Як гэта на мове таго, каго вы ракаецеся? Аман. А па праўдзе? Мана!» У цішыні прагучаў нібы здушаны пачварны рогат многіх галасоў. «І вучыць!» – захлыналіся галасы. «І сэнс таемны, і ў кожным амане вялікая мана!» «Імя маё?» – спытаў голас. «Сатаніл!» – застагналі галасы. «Люципар! Светаносны! Пахвіст! Чарнабог!» «Імя маё!» Быццам галоўнага патрабаваў голас. «Уладар!» Прарыдаў нечы голас. «Уладар! Што прынеслі вы мне? Сябе, душы свае, кроплі крыві сваёй на гэтым лісце. Што яшчэ?» «Слухай!» – сказаў нехта. І тут над лагчынай прагучаў немы, нібы ў сонным кашмары чалавечы крык. Нават не чалавечы, а такі нібы рыкаў пад няўдалым нажом у перадсмяротным жаху бугай. Пасля нехта замыкаў: «Пазнаю голас ворага майго і людскога. Чакайце з ім!» Крык яшчэ гучаў у вушах сведкаў, а вакол даўно стаяла мёртвая цішыня начнога лесу. «Цяпер кажыце вы!» Нібы ў бездань пралунаў голас. Па шолаху травы можна было меркаваць, што нехта зрабіў крок наперад. «Вялікі ўладар роду зямнога ўсіх нас!» — сказаў чалавек. Яшчэ пазаўчора ніхто з нас не думаў ісці сюды. Прабач нам. Мы неслі наш цяжар і спадзяваліся і цярпелі. Твае ганцы ўмаўлялі нас, але мы заставаліся вернымі сынамі триадзінага нашага Бога. Голас цемры з'едліва зарагатаў. Нас заганялі ў смяротны загон, нас вабілі туды байкаю аб райскай канюшыне, а мы жылі як у пекле, і нас палохалі пеклам, нас, верных. Мы галадалі і паміралі з голаду, а нас палохалі пеклам, бо не маглі мы купіць ані індульгенцыю, ані імшу. Нас білі, як хацелі, а пасля палохалі пеклам за адсутнасць смірэння. Нас гналі ў рай сілай, а мы бачылі, што месца і там купілі багатыя. Вогнішчы гараць на нашых плошчах, нас катуюць, дзеці нашы паміраюць з голаду, не зрабіўшы яшчэ і першага граху.